ile ismi ya Allahu mwenye urehemu au jimla mwenye urehemu nusu. Hamim. Umsisiwa waheshiye ulawana na Allahu ya tukuwa haruma nchida mwenye hikima. Hakika haruma zembingune arwi. So aya dadidu ya hema mu'mini. Nuharumumu mbwahanyo. Na mwenguni mwezi undezindao. Zua ya dadilu ya kamu walona yakin. Nuharumwe ikhtilafi ya hema sihu ne mitana. Nuharumwe zu Allahu ya sisa zangwa huwinguni. Riziki huishawe arribanda umfuhayo. Nuharumwe mwendeso pepo. Zua ya dadilu hakamu walona akil. Izoneze aya za Allahu ihusume yao hahaki. Ehe. Ye hadithi hindini baada Allahu neze aza hae ni wajuka kuzi amini. Ye kafude haina mfanya madhambi mwamandrabu. Uishiyo ze aza Allahu ya sume waozo. Kisha hafanya usisindifu wa utakabarifu hama kajazishia. Awe ngena mumbushiri ya athabu kali. Nikaha juwa mbahi ndu ya heze aza hatu. Nuzirenga haidhi haka. Waungu wajuka na athabu ya aibishao. Usuni mwao jahannama. Walaizu watu makazinahu wafaina rungo. Walau wa shirika wosedi lana nuhifadhilana badala ya Allah. Na ungo ajua kukana athabu nziro. Ikurani inu ya uongozi. Na uikawo wa kufuru ze azahe mula wahao. Wajua kukana athabu rijzi. Yenda mnukadi. Allahu nde yafanya ebahari imbu mishiheni. Ilize markabu zende uharumizu he amri ya hahe. Na mtahibangu ya hazifadila zahahe, laanla gamjua kushukuria. Na hafanya zindu mishiheni ya zilo haruma za mbingu ne aruli. Zonti zila wananae. Hakika uharumu izo, nga uaya dalilu haka umuafikirio. Ambia wawaikawa wa amini, wadwesta amihi wawaikawa watu ninda usiku wa Allah. Ilia jujuliva kawa umu hizo waka hutuma. Haina ufanyo njema. Zofa aindahe nafsi ya hahe na haina ya fanyambi khasara ya hahe. Kisha uhahemu na wahanyu na mjohu rejei. Narinika wana wa Israila eshiyo. Ne hukma, no nabi, nariwa ruzuki ya ziluzema. Nariwa tawu wa juma wa ulemengu. Nariwa nika ubainifu harmaze amri za hedini. Na kwa waja ikhtalifu yana. Ikati baada wajili wane ilmu, hauvu wa baina hao. Hakikai mwela wa hako, ujua hukumu baina hawa ntihu ya kiyama, haruzu waka uikhtalifiana. Kishari hujainliya ukai harumemzia ya husuyana neze amri za hedini. Aba ngei dunge wala utidunge ze hawa nafsi zawa waikao kwa tujua. Ba hakika, kwa nahu ufai na mungu wa uhusuni na Allah. Na hakika ima dhalimu ya bangu ya hawa, wema wali wa shirika wa sedilana na wahifadilana wa hebaadhi. Na Allahu yende wali mshirika wasedi ya na uhifadhi wa wanza takwa. Ya Qur'ani yoma gaza waho wana adamu. Na uongozi na rehma ya kamu walona yakini. Awa watimbabi wa hisabu wa hukaya. Garijuwa rendasa wa ahmada wa ikawa wa amini wa fanyamadi njema. Rirendasa wa uhati wa hao nufu hao. Badi wa hukumunai. Na Allahu haunguza mbingune arli hahaki. Ili haina nafsi ili wahizo ya atuma. Na kwa naku dhulumiwa. Akuja uona uwe ya rengeha wa nafsi ya hae ukando wa Mungu. Allahu ya mpoteza hea ilmu. Ya mbema mkore jumo mwisho wa hae. Nunu wa hae. Ya mjaili ya finiho jumo mwono wa hae. Adabu ya jomo kwa baada ya Allah. Ehe. Yaika mchueshelea. Mwandao. Kabati ya katibu hayati wa dunia ni wa haku. Ngarifawa rienshi. Na kushirianga mizawe katinde dahari. Na uhusuya na nizo. Kwa tina ilmu ya katibu hukangu wa gwaniyo. Na ikawa some waze aza haku haka dalilu za bainiha. Zihujazaha au kazijaka ya katibu hamba. Na mdejezo wa dada haku ya kako linyo wa siwuzi. Amba. Allah kunda umoho tini na moho. Hamfishani. Kisha ujua mwenjiliani wa siku wa kiyama. Kabati hata shaka uharumizo. Shawa winji wa ho wa nadamu kwa tujua. Na Allahu ndiye mwenye umilikifu wa heze mbingu ne ardhi. Na usiku wa humuhimwe saa. Usiku huo. Wabatalifu wa jogu la khasara. Na ngojo la haina umma ukati hama gunguno. na haina ummangwa joku paro hende harmwesho shahau hahambilwa leo yinu nga mliwao hizo mwaka hufanya shinde shio shahanyo nga shimbungo wawo ni hahaki hakika rika hanziha hizo mwaka hufanya ama wawo ikawo wa amini wafanya amali njema bahie mwala wa hao ujo watu ya harmwa ya rehma ya hahe wodo mfuzu wa bainiha na ama wawo ikawo wa kufuru wa johambilwa Azaza hatu kamjaka husome wazo mwatakabari mwaka kaumu ya kifujari ni kaya ambwa hakike miadi ya Allahu yo haku nesa alazima gejo huja kabatisha kaya harumizo mwamba sikari tujua isayo hindini sikari tugwani ya katigwana na sikari tina yakini ya hayo nezembi ware ndaga zijohelea nizo waka huzifanya istihzai nga zijo wazingiiza na ngejo hamba meunga ni msaha uoni hamana mwa msaha uongo na wahu siku wahani wale uonu ne mareje ya hanyu ndo mundo na nyika mtina msaidizi izo hago ya akamgangaze aza Allahu ha istihzai uhati wa duniani umhadayani abengewa usiku wale wainu kwa nahu toona uharumuo wala kwa naha mbila waridishe Allah Amenge, zehimida pia zoza Allah. Yemula wahi zembingu, mula wahi ardu, yemula wahi ulimengu. Naende mwenye huu harma zembingu ne ardu. Naende ya tuku haharma nchida mwenye hikima.